أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, hepinizin de bildiği gibi ve şahit olduğu gibi itikadi ve ameli birçok kargaşanın yaşanmış olduğu bir İslam alemine şahit olmaktayız. Bunu hepimiz de açık ve net bir şekilde rahatlıkla gören insanlarız. Neymiş gördüğümüz manzara? İtikadi olsun, ameli olsun, birçok kargaşa söz konusudur. Müslümanlar öyle bir hale gelmişler ki, bir kuru yaprak misali esen rüzgarın yönüne göre istikamet tutturmakta ve bir zamanlar vazgeçilmez gördüğü değerleri bir bakıyorsunuz ki kısa bir müddet sonra rahatlıkla ayaklarının altına alabilmektedir. Yani dün bir şeyin doğruluğunu ve haklılığını kabul edip ona sımsıkı sarılanlar, bugün bakıyorsunuz ki onu rahatlıkla ne yapıyor? Reddedebiliyor. Bunu rahatlıkla reddedebiliyor. Kendilerinin İslam'ı yaşamak için gayret gösterdiklerine hüsnü zan beslediğimiz bu kimseler, bir kum fırtınasını andıran fikri akımların girdabına yakalanmış ve gözleri kapalı olarak bir o yana bir bu yana savrulup durmakta ve tabii ki bu arada da birbirlerini ezip geçmektedirler. Birbirlerini ezip geçmektedirler. Böyle bir çarpıklığın içerisinde inananların vahdetini gerçekleştirdikleri bir şey var. O da, değerli kardeşlerim, İçerisinde bulundukları halin İslam'ın özüyle çelişen, çekişen, onunla taban tabana zıt olan bir manzara olduğunun bilincinde olmalarıdır. Yani bu manzara karşısında bu insanların vahdeti gerçekleştirdikleri bir şey var. O da hepsi içerisinde bulundukları bu çirkin manzaranın farkında olmalarıdır. Bu hususta vahdeti gerçekleştirmişiz yani. Bu hususta hemfikiriz yani, diğer bir ifadeyle. Tabii ki bu sefer insanın aklına sorular geliyor. Yani madem ki bu hallerinin çirkin bir şey olduğunu biliyorlar, öyle mi? Neden bundan kurtulmak istemiyorlar? Veya bu halde oluşlarının, bundan kurtulamamalarının sebebi nedir diye ister istemez inananların aklına sorular geliyor. Ve neticede görülüyor ki değerli kardeşlerim, bu halde oluşlarının müsebbibi yine kendileridir. Veya diğer bir ifadeyle kendimizdir. Bu halde oluşumuzun, bu halde kalışımızın, daha başka bir ifadeyle bu çirkin halden kurtulamamayışımızın sebebi yine bizden kaynaklanıyor. Yine bizden kaynaklanıyor. Ki zaten Allahu Azze ve Celle hiç kimseye zulmetmez. O bundan münezzehtir. Kerim kitabında buyurduğu gibi, eğer bir musibet içerisindeysek mutlaka ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir. Hatırlarsınız ayeti celilede Rabbul İzzet, Şura suresi 30, başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir diyor. Kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, eğer bu bir musibetse, ki musibettir, musibet olduğu açık ve nettir, öyleyse Rabbimizin buyurduğu gibi bu kendi ellerimizin ürünüdür. Bu inananların kendi ellerinden kaynaklanan şeylerdir. Zaten araştırıldığında da bunu açık ve net bir şekilde basiretli Müslümanlar görebilirler değerli kardeşler. Şimdi araştırıyoruz, bakıyoruz. Buna sebep olan vesileler, sebepler nelerdir? Niye bu haldeyiz? Veya başka bir ifadeyle neden bu halden kurtulamıyoruz? Sebepler nedir? Ana hatlarıyla birincisi, unutmayın ki cehalet musibeti. Yani bunu en önemli problem ve arıza olarak başa yazıyoruz. Diyoruz ki bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi ve en önemlisi cehalet musibetidir. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki inananların bugünkü problemlerinin, perişanlıklarının vesilesi olan en etkili vesile, inanır mısınız, onların dinleri ile alakalı cahillikleridir. Dinleri hususundaki cahillikleridir. Yani inançlarını ve amellerini herhangi bir araştırma ve soruşturma yapmadan zan ve cehalet üzere bina etmeleridir. Meseleyi anladığını söyleyen insanlar arasındaki problemlerin bile kaynağı yine bundan kaynaklanır. Onlar bile, yani meseleyi anladığını söyleyenler arasında problemler söz konusu, bunu halledemiyor iseler, aşamıyor iseler, aynı problemdir biliyor musunuz? Cehalet problemidir. Yani o konuyla alakalı cahilliğimizden kaynaklar. Çünkü kafamıza yerleştireceğimiz bir asıl var değerli kardeşler. Kesinlikle İslam'da birbirine tezat bir şey yok. Kesinlikle İslam'da birbirine zıt, öyle mi? Bir şey mümkün değil. Hem Kur'an'ın ve sünnetin Allah'tan inen vahiy olduğuna inanacaksınız, hem de bu ikili sistemin içerisinde birbirine zıt, birbirini tutmayan şeyler olduğuna inanacaksınız. Bu mümkün değildir, öyle mi? Yani bu dolaylı yönden haşa Allah'ı itham etmek olur. Allah'ın birbirine muhalif şeyler zikrettiğini söylemiş oluruz. Ki bizim akidemizde, inancımızda temel taş olarak yerleştirdiğimiz veya yerleştireceğimiz bir husus vardır. Kesinlikle İslam'da birbirine zıt bir şey olmaz. İnsanlar eğer meselelerini Kur'an ve sünnetten halledemiyor iseler, bunların ilmi kısırlıkları var demektir. Bunların ilmi cehaletleri söz konusu. Onun için yeri gelmişken antı parantez, bu en yakın kendimizden bile misal verecek olur isek, aynı arıza yine cehaletten kaynaklanır. Ama genel olarak bugün inanıyorum diyenlerin, Müslümanım diyenlerin içerisinde bulundukları musibet ve belalarının en büyük sebebi değerli kardeşlerim, cehalet musibetidir. Cehalet musibetidir. Dolayısıyla bu durum içerisinde olmaları, inançlarında ve amellerinde birçok batıl şeyler sergilemelerine vesile olduğu gibi, diğer Müslümanlarla da ayrılıklarına vesile olmuştur. Yani hem batıl bir yolda yürüyor, boşuna kürek çekiyor, hem de kendisini haklı görüp diğer insanlarla, diğer Müslümanlarla yan yana gelemiyor. Gelmiyor. Halbuki İslam bu şekilde bir din yaşamayı tepeden tırnağa kınamış ve inananlardan bilinçli, basiretli hareket etmelerini istemiştir. Hatırlarsınız Allahu Azze ve Celle hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Yani ey Muhammed onlara de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur. Bilenlerle bilmeyenler farklıdır. Yine bir ayeti celilesinde cehaletin ne kadar çirkin olduğunu şu ayeti celilesiyle cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım ifadesiyle ortaya koymuştur. Yani cahillikten, cehaletten Allah'a sığınırım. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Neden? Çünkü her şeyin, yani her çirkinliğin, her kötülüğün başı cehalettir değerli kardeşler. Her kötülüğün başı cehalettir. Cahillikten kaynaklanır. İşte bugün Müslümanların içerisinde bulundukları perişanlıklarına, keşmekeşliklerine, ihtilaflarına, parçalanmalarına vesile olacak, olmuş olan daha doğrusu en büyük etken budur. Dinleri hususunda cahil olmalarıdır. Dinleri hususunda cahil kalmalarıdır. Öyleyse şuurlu bir Müslümanın bu konuya karşı kesin bir tavrı olmalıdır. Veya dinini şuurlu, basiretli bir şekilde yaşamak isteyenin, Allah'ı bu yolda razı etmek isteyenin bu konuya karşı kesin bir tavrı olmalıdır. Nasıl bir tavrı? Bilgisiz ve cahilce hareketlerden uzak durmalı, inancını ve amelini Kur'an'a, sünnete dayandırması gerekir. Madem ki içerisinde bulunduğumuz bu ortamın yanlış olduğunu söylüyoruz, çirkin olduğunu söylüyoruz, öyle mi? Eğer bundan gerçek manada rahatsız isek, bunu halletmenin yollarına girmemiz lazım. Biraz önce derse başlamadan önce soru sormuştunuz ve cevap verilmişti. Demiştik ki her sözü altını doldurmak gerekir. Kuru kuruya söylenen bir söz illa o sözün mahiyetinde bir insan olduğumuzu göstermez. Bu halden rahatsız olan insanlar bunun hal çaresine bakmaları gerekir. Şimdi eğer cehalet birinci sebepse içerisinde bulunduğumuz bu ihtilaflara, bu keşmekeşliğe, bu çirkin ortama vesile eğer bu ise ne yapacağız? Bundan uzak durmamız gerekir. Bunu halletmenin yoluna girme mecburiyetindeyiz. Cahilce hareketlerden uzak duracağız, bilinçsiz hareketlerden uzak duracağız. Kur'an'a, sünnete göre hareket etme mecburiyetimiz vardır. Yani inancımızı ve amelimizi Kur'an sünnet çizgisinde tanzim etme mecburiyetindeyiz. Birinci problem budur. Bunu aşma mecburiyetindeyiz. Bu gerek kendi aramızda olsun, gerekse diğer inanan insanlar arasında olsun, evvel emirde ele alınıp yola koyulacak birinci kuraldır değerli kardeşler. İnananların perişanlıklarına vesile olan en etkili vesilelerden bir tanesi de neyi biliyor musunuz? En etkili vesilelerden bir tanesi de bir önceki bahsini etmiş olduğumuz cehalet arızasından doğan körü körüne hareket etme problemidir. Bu da onun meyvesidir. Yani cahilliğin, cehaletin meyvesi olan körü körüne hareket etmedir. Ve biraz önceki söylediğimiz ifadeyi tekrar ediyoruz. Bu kendi aramızda da, diğer inananlar arasında da böyledir. Eğer bizde de eğer körü körüne hoca her konuda doğru söylüyor, bu hususta da muhakkak doğruyu söylüyordur deyip hareket ederseniz, mutlaka bir gün bir yerde yanlış yaparsınız. Hocanın da yanlış yapmasına vesile olursunuz. Yani belli bir noktaya kadar hoca güvenilirdir, hoca her söylediğinde delil gösteren birisidir deyip ondan sonra sormazsanız, araştırmazsanız hocanın da yanlışına vesile olacaksınızdır. Ama sorduğunuzda, araştırdığınızda kendiniz sıhhatli bir inanç, amel üzere olduğunuz gibi size bir şeyler anlatmaya çalışan insanın da yanılmalarına, hatalarına ne yapacaksınız? Göz yummayacaksınızdır. Bu hepimiz için geçerlidir. Değerli kardeşlerim, İslam cehaletten nefret ettiği gibi körü körüne hareket etmekten de nefret eder. Çünkü din adına her kötülüğün kaynağı cehalet ve ondan neşet eden körü körüne hareket etmektir. Körü körüne hareket etmektir. Düşünün, körü körüne bir yola koyulan insan nereye gidebileceğini, aramış olduğu adresi bulabilir mi? Ama elinde bir adresi olur, bilinçli, basiretli bir şekilde bir yol takip ederse aradığını bulur, öyle mi? Bu aynen buna benzer. Dini meselelerde de böyledir. İşte cehaletten, cahillikten kaynaklanan, daha doğrusu onun meyvesi olan körü körüne hareket etmekte Allah'ın sevmediği ve onun kitabında ve Resulünün sünnetinde kınadığı bir şeydir. Bundan da Müslümanların uzak durması gerekir. Hatırlarsınız, sürekli dile getirdiğimiz bir ayeti celile var bu konuda. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül, bunların hepsi ondan sorumludur, sorguya çekilecektir. Görüyorsunuz, yani körü körüne hareket etmeni istemiyor İslam sende. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Bunun mefhumu muhalifiyle ele aldığınız zaman ardına düşeceğiniz bir meselede bilinçli olun. Bildiğiniz meselelerin peşine düşün. Öyle mi? Bu böyle anlaşılır. İsra suresi ayet 36. Yine Kasas suresinde Allahu Azze ve Celle, Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Ayetin son kısmı, baş kısmı hususunda arızalı olana bir sıfat veriyor farkındaysanız. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Ha, demek ki insan Allah'tan bir yol gösterici delili olması gerekir. Bunu yapmıyorsa zalimlik yapıyor demektir. Nefsine zulmediyor demektir. Ve bu manada nasihat dinlemesine rağmen hala zalimlik yaparsa Allah o tür zalimleri doğru yola iletmez. Yine Muhammed suresi, Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse ile kötü ameli kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu hiç diyor. Gerçekten de öyledir. Ayet-i Celile'de de zikrettiği gibi Rabbimizin Allah'tan elinde bir delili olan, yani Kur'an'dan bir ayete, sünnet-i seniyeden sahih bir hadise dayanan insanla körü körüne amel edip kalabalıklarına güvenip hevasına ve arzusuna göre hareket eden biri olur. Mümkün mü bu? Kesinlikle. Yine Necim suresinde değerli kardeşlerim, halbuki diyor onların bu hususta hiçbir bilgileri ve delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. İnsan davası uğruna, davası yolunda bir delil gösteremiyorsa, zannedersem böyledir, zannedersem şöyledir diye ifadeler kullanırsa, kusura bakmasın, bu haktan hiçbir şey ifade etmez. Hak, Rabbul İzzet'in Kerim kitabında buyurduğu gibi, El-Hakku min Rabbik. Hak Rabbimizden inendir, gelendir. Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnettir hak. Yine Yunus suresinde o körü körüne hareket edenlerin çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar. Halbuki zan haktan hiçbir şey ifade etmez. Muhakkak ki Allah onların ne yaptıklarını en iyi bilendir. İşte zikretmiş olduğumuz bu ve bununla eş manalı daha nice deliller, değerli kardeşlerim, İslam'da delilsiz körü körüne hareket etmenin yasak olduğunu, dolayısıyla samimi bir Müslümanın inancını ve amelini mutlaka bir delile dayandırması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle bu deliller vahdeti, yani birliği ve beraberliği isteyenlerin ne yapmaları gerektiği hususunda bir ölçüdür. Madem ki içerisinde bulunduğunuz bu çirkin manzaradan kurtulmak istiyorsunuz, bu bizim aramızda olsun, etrafımızdaki inanan kimselerle alakalı olsun, madem ki bundan rahatsızız, madem ki birlik ve beraberlik istiyoruz ki bu Allah'ın emridir, öyleyse Allah'ın bu kurallarına uyma mecburiyetimiz vardır. Körü körüne hareket etmekten uzak duracağız. Delille hareket etme mecburiyetindeyiz. Evet, kim içerisinde bulunduğu bu kargaşadan, bu ihtilaflardan ve bu ayrılıklardan kurtulmak istiyorsa, dinini sağlıklı bir yaşama yolunda bu kurallara uyacaktır değerli kardeşler. Bu da işte Müslümanların içerisinde bulunduğu problemlerin ikinci vesilesidir. Yani cehalet ve ondan doğan, onun meyvesi olan körü körüne hareket etmektir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Değerli kardeşlerim, Müslümanların perişanlıklarına vesile olan önemli problemlerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Bunların hepsi aslında birbiriyle alakalı. Hepsi birbiriyle alakalı. Bunlardan bir tanesi de hakkıyla Allah korkusu taşımamalarıdır. Başka bir ifadeyle hakkı ile Allah'tan korkmadığımızdan dolayı kaynaklanıyor bunlar. Yani Allah'tan korkarak içerisinde bulundukları ihtilaflardan, fitneden ve kargaşadan kurtulmak için bir girişime, bir çıkar yol aramaya girmemeleridir. Çünkü hakkıyla Allah korkusu taşıyan bir insan, onun bir gün bunların hesabını soracağını aklından çıkarmaz. Yani Allah bunların hesabını bir gün soracaktır. Allah'tan hakkıyla korkan bir insan, içerisinde bulunduğu bu problemlerin halli için çırpınması lazım. Öyle mi? Hem Allah'ın sevmediği bir problem, arıza içerisinde, hem bu problemlerden kurtulmak için herhangi bir çaba, gayret yok. Peki ne derece Allah'tan korktuğumuzu gösterir bu? Öyleyse Allah'tan hakkıyla, yani Allah korkusu var, elbette ki namazımızı kılıyoruz, diğer şeyleri yapıyoruz, bu başka cemaatler içinde söz konusu, onlar da Allah'tan korkuyorlar. Ama ifadeye dikkat ederseniz, hakkıyla bir Allah korkusu taşımadığımızdan kaynaklanıyor. Çünkü herkesin inancına, ameline, gidişatına göre bir korkusu vardır. Allah korkusu da insanlarda farklı farklıdır. Şu ayeti kerimeye eğer dikkat ederseniz, eğer Allah'tan hakkıyla korkarsak, inanın Allah bize iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir akıl ihsan edeceğini buyurmaktadır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız, O size iyi ile kötüyü ayırt edici bir anlayış ihsan eder ve kötülüklerinizi örtüp sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Görüyor musunuz? Enfal suresi ayet 29. İşte bu ayeti kerime açıkça gösteriyor ki değerli kardeşlerim, inananlar, Müslümanlar eğer Allah'tan hakkıyla korkarak içerisinde bulundukları zilletten kurtulmanın yollarını aramaya koyulmuş olsalar, Allah onlara neyin eğri, neyin doğru, neyin hak, neyin batıl olduğunu anlayabilecekleri bir akıl ihsan edecektir. Allah burada bunu söylüyor. Açık ve net bir şekilde. Kapalı hiçbir tarafı yoktur. Tekrarında fayda vardır. Ey iman ettiğini söyleyenler. Ki zaten iman edenler arasındaki problemlerden bahsediyoruz. O problemlere vesile olan şeylerden bahsediyoruz. Ey iman edenler, eğer siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız, o size iyi ve kötüyü ayırt edici bir anlayış ihsan eder ve kötülüklerinizi örtüp sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz ister kendi aramızda olsun, ister başkalarıyla alakalı olsun, problemlerimizi gerçekten Allah'tan korkarak halletmek için yan yana gelirsek, Allah korkusu taşıyarak o problemin halli için yan yana gelirsek, işte Rabbul İzzet'in burada dediği gibi mutlaka Rabbimiz bize bir anlayış verecektir. Ama maalesef arzı endam eden manzara, herkes körü körüne bir şeye tutunmuş, körü körüne onu savunuyor. Değil mi ki bir sefer onu söyledi? Artık ondan vazgeçmiyor. Bu gerçekten büyük bir arızadır. Bunu söyleme mecburiyetindeyiz. Bunun böyle olduğunu zikretme mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah böyle söylüyor. Eğer siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız, o size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış ihsan eder. İki kişi, inandığını söyleyen iki kişi, aralarında ihtilaf var, öyle mi? Bu insanlar gerçekten Allah'tan hakkıyla korkuyor, meselesini halletmek için yan yana geldi iseler, Allah onların kalplerindeki kendisinden ne derece korktuklarını iyi bildiği için onlara hakkı ihsan edecektir. Hakkı anlamalarına yardımcı olacaktır Allah'ımız. Çünkü ikisi de bir şey söylüyor, ikisi de o tutunduğu şeyin hak olduğunu, doğru olduğunu söylüyor. Halbuki hak bir tane, öyle mi? Bunlardan bir tanesininki hak. Doğru olan bunlardan bir tanesininki. Ama hangisi? Elbette ki Kur'an'ın sünnetini ortaya koyduğu ve Kur'an'ın sünnetini zikredip de müphem bıraktığı, ancak diğer deliller çerçevesinde, diğer deliller sayesinde anlaşılabilecek şeyler var ise, bu da herhalde biraz samimiyetle alakalı, ihlasla alakalı olan şeydir. Evet. Eğer inananlar bu zilletten, bu ihtilaflardan ve bu keşmekeşlikten kurtulamıyor iseler, bu onların kendi elleriyle kazandıkları şeylerdir. Çünkü biraz önce de ifade ettik. İnnallaha la yazlimu miskale zerratin. Allah zerre kadar kimseye zulmetmez. Allah kimseye zulmetmez. Evet değerli kardeşlerim. İşte bu problemde, yani Allah'tan hakkıyla korkarak içerisinde bulundukları durumdan kurtulmanın yollarını aramamaları Müslümanların bugün vahdetlerini engelleyen şeylerden bir tanesidir. İçerisinde bulundukları problemlerini devam ettirmede en etkili vesilelerden bir tanesi budur işte. Allah'tan hakkıyla korkarak meseleleri halletmek için yan yana gelmiyoruz. Deliller burada. Allahu Azze ve Celle de bu konuda Müslümanlara, inananlara, inandığını söyleyenlere yardım etsin. Eğer Allah yardım eder, daha doğrusu eğer biz Allah'tan hakkıyla korkarsak, Allah bize mutlaka yardım edecektir ve bizi birlik ve beraberlik içerisinde bir hayat sürdürecektir. Bu husustaki problemlerden bir tanesi de ihlas ve samimiyetsizliktir. Biraz önce dedik ya, bunların hepsi birbiriyle girift halinde olan, birbiriyle yakından alakası olan, biri olmadığın biri olmayan veya birinin yokluğundan diğeri doğan şeylerdir dedik ya. Bu da aynı şekilde içerisinde bulunduğumuz problemlerin sebebi olarak ihlas ve samimiyetsizlik. Yani inananların aynı değerleri paylaştıklarını söylemelerine rağmen dinleri hususunda sergiledikleri lakayt ve laşkalıklar onların vahdet olmalarına mani olan en büyük arızalardan bir tanesidir. İhlas, samimiyet yok. Dolayısıyla bu husustaki lakaytlıkları içerisinde bulunduğu problemlerine vesilelerinden bir tanesidir. Halbuki her ne şekilde olursa olsun o işi başarmada, diğer bir ifadeyle her ne iş olursa olsun o işi başarmada veya hayırlı sonuçlar elde etmede ihlas ve samimiyetin büyük bir rolü vardır değerli kardeşler. Her ne işte olursa olsun o işte hayırlı bir netice elde etmek, diğer bir ifadeyle hayırlı bir efendime söyleyeyim sonucu yakalamak için ihlas ve samimiyet çok önemlidir. Düşünün, iştigal ettiğimiz işlerimizde bile samimiyetle kendisine sarıldığımız, samimiyetle ucundan tuttuğumuz işler erhamukallah mutlaka hayırlı sonuçlar veriyor. Alel usul efendime söyleyeyim lakayt bir şekilde sarıldığımız işler hayırlı sonuçlar vermiyor. Hani derler ya baştan savmışım. Doğru düzgün yapmamışım. Yani ihlaslı, samimi bir şekilde sarıldığımız her iş hayırlı netice verir. Bu her işte böyledir. Hele hele dini meselelerde daha güzel neticeler verecek. Şimdi Müslümanlar hayırlı bir sonuç yakalayamıyor iseler, birliği ve beraberliği başaramıyor iseler, problemlerden bir tanesi de bu. İhlas ve samimiyet yok. Şimdi başkalarını şöyle bir iki dakikalığına kenara bırakalım, kendi aramızda bile ihlas ve samimiyetimizin derecesine göre bu yolda bir şeyler yapıyoruz. İmanımızın arttığı, samimi olduğumuz günler, geceler ne yapıyoruz? Yan yana gelebiliyoruz. Dersleri ihmal etmiyoruz. Ama ne kadar, ne zaman gevşiyoruz? Öyle mi? Tabiri caizse ne zaman bir lakaytlık söz konusu oluyor? Bir bakıyorsunuz ki vurdum duymaz tavırlar sergilemeye başlıyor. Gün geliyor ki bir kişiyle iki kişiyle oturup sohbet ediyorsun. Ha şimdi burada antiparantez elbette ki geçerli olan mazereti olan insanları böyle bir töhmet altında bırakmıyoruz. İşi gücü olup efendim mesaiye kalmış gerçekten gelememiş insanlar için böyle bir şey söylemiyoruz. Ama işi gücü olmadığı halde evde yan gelip de efendime söyleyeyim yatan herhalde bu hususta samimi olduğu söylenecek bir kimse değildir. Kendi aramızda bile bunu açıkça görebiliriz değerli kardeşler. Ama unutmayın ki hatırlarsınız her küçük büyüğe giden bir yoldur. Sohbetinde, dersinde de anlattığımız gibi unutmayın ki o halimiz olduğu yerde kalmaz değerli kardeşler. Yani sizin bir günlük lakaytlığınız iki gün, üç günlük lakaytlığınıza vesile olacaktır. Üç günlük sürdürdüğünüz lakaytlığınız bir haftalık lakaytlığınıza sebep olacaktır. Tembelliğinize sebep olacaktır. Onun için bir an önce bu gibi durumlardan ne yapacağız? Uzak durmamız gerekir. Karşımızdaki arzı endam eden bu çirkin manzaranın müntesipleri zannetmeyin ki birden bu halde vuku bulmuşlar. Yani çevremizdeki inanan insanlar, Müslüman insanlar her ne kadar birçok problemleri de olsa öyle mi? Bu insanlar birden bu hale gelmemişler. İşte bahsini etmiş olduğumuz problemler yavaş yavaş yavaş yavaş bir gün birisi, bir gün öbürüsü, öbüründen öbürü doğmuş derken bu hale gelinmiştir. Bu bizim için de geçerlidir. Bakmayın şimdi samimi zamanlarımız, İhlaslı zamanlarımız, meseleyi yeni yeni öğreniyoruz, hevesli zamanlarımız. Eğer buna Kur'an sünnet çizgisinde riayet etmezsek biz de yavaş yavaş lakayıtlaşacağız. Ara sıra görüldüğü gibi. Biz de soğuyacağız. Ama dikkat edersek Allah'ın izniyle daha samimileşeceğiz. Yani iyi olma yönünde de her küçük büyüye doğru gider. O hususta da imanımız artacaktır. Sevaplarımız inşallah artacaktır. Samimiyetimiz, ihlasımız artacaktır. Rabbul İzzet yardım etsin bizlere. Şimdi ihlas ve samimiyetin bu dindeki önemine bakın. Bu dindeki ehemmiyetine bakın. Hatta ve hatta bütün insanları azdıran, saptıran bu iblis var ya, iblis Allah'ın laneti üzerine olsun. Onun bile itiraf edip güzelliğinden bahsettiği bir şeydir ihlas ve samimiyet. Bakın şimdi ayeti celileye. Rabbul İzzet Hicr suresinde bakın ne buyuruyor. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmış olman dolayısıyla yeryüzündeki günahları Ademoğlu için süsleyerek onların hepsini azdıracağım. Onların hepsini azdıracağım. Burada bir ifade kullanıyor sonunda bak. Diyor ki, illa ibadeke minhumul muhlasin. Ancak bunlardan samimi ve ihlaslı kulların müstesna diyor. Bakın iblis bile burada itiraf ediyor. Ancak bunlardan samimi, ihlaslı kulların müstesna. Ve Allahu Azze ve Celle devam ediyor ayetin, surenin devamında. Allah buyurdu ki, işte bana varan dost doğru yol da budur. Benim ihlaslı ve samimi kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak sana uyan kimseleri azdırabilirsin diyor. Görüyor musunuz? Bu ne demek biliyor musunuz değerli kardeşler? İnsan ne kadar samimi ve ihlaslı olursa, iblis ve yandaşları o derece ondan uzak durur. İnsan ne kadar lakayt davranırsa, şeytan o derecede ondaki görmüş olduğu o çatlaktan içeri girer. İçeriye sızar. Bunu kafaya böyle yazıyoruz. Çünkü Allah kimseye zulmetmez. Bunu kafaya iyi yazıyoruz. Eğer şeytan bize musallat oluyorsa bu bizden kaynaklanıyor. Bizden kaynaklanıyor. Tabiri caizse kardeş, biz kapıyı açık tuttuğumuzdan o içeri dalıyor. Kapımız sıkı sıkı örtülü olsa, öyle mi? Tabiri caizse giremeyecek. Bu insanlardan kaynaklanıyor. Yine Saffat suresinde dikkat ederseniz bir ayeti celile, siz sadece yaptığınız şeylerden dolayı cezalandırılıyorsunuz. Ancak Allah'ın ihlaslı ve samimi kulları bundan müstesna. Bakın şimdi dikkat ederseniz buraya da, siz sadece yaptığınız şeylerden dolayı cezalandırılıyorsunuz. İçerisinde bulunduğumuz bu musibet ve bela bir cezadır. Ve ellerimizle kazandığımız şeydir bu. Ama ihlaslı ve samimi kullar bundan müstesna diyor. Yani insan ne kadar ihlaslı ve samimi olursa bunlardan uzak durur. Allah onu sokmaz o gibi haller. İşte bu deliller gösteriyor ki değerli kardeşlerim, ki delilleri çoğaltabiliriz bu konuda da, kim Allah'a giden dost doğru yolu bulmak ve ona uygun bir yaşantı sergilemek istiyor ise davasında ihlaslı ve samimi olması gerekir. Çünkü biraz önceki zikredilen ayeti kerimede de açıkça ifade edildiği gibi ihlas ve samimiyetin bu hususta büyük bir rolü vardır değerli kardeşler. Bu hususta büyük bir rolü vardır. Yani onsuz doğru yolun bulunması mümkün değildir. Bir kere samimi ve ihlaslı olmamız gerekir. Öyleyse şunu açıkça ifade edebiliriz ki, kim doğru yolu bulamamış, onu yakalayamamış ve eğri büğrü yollarda yalpalıyor ise, bu o kimsenin inancında ve amellerinde samimiyetsiz birisi olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi kardeşler? Bakın etrafınıza, hakkı hakikati anlatmaya çalıştığımız kimselere buyurun gidelim oturalım diyorsunuz, bak gelmiyorlar. Samimi olan bir adam, Allah'tan hakkıyla korkan bir adam bunu yapar mı? 3-5 gün işsiz kalsa o adama deseniz ki falan yerde bir iş ortamı var, götüreyim de sen patronla bir görüş, belki seni işe alır. Nasıl fırlar gelir? Bu konuda samimi, para alacak çünkü. Ama dini meselelerinde böyle bir samimiyet, ihlas yoktur. Halbuki samimi ve ihlaslı bir Müslüman davası doğru bile olsa, değil mi ki sen beni davet ettin? Davetine icabet ederim. Doğrularımı anlatırım en azından orada. Öyle mi? Öyleyse doğru yolu bulamayan, hakkı yakalayamayan, bu problemler içerisinde yüzen insanların en büyük, en çirkin arızalarından bir tane, arızalardan bir tanesi de budur. İhlas ve samimiyet yoktur. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle de bu musibetin içerisine bunları itelemiş. İstemiyor adamı. İstemiyor adamı. Dilenci mi İslam senin gelip kapında dolanacaktır? Hatta bırakın gelmelerini, hatırlarsınız her sohbetimizde veya her karşılaştığımız kimselere tekliflerimiz nasıl oluyor? Buyurun gelin. Gelemiyorsanız bak biz gelelim. Öyle mi? Bunu yapıyoruz. Bu bir ihlas ve samimiyetin göstergesidir inşallah. Ama gelmiyorsalar, gelelim diyoruz, bunu kabul etmiyorsalar, bu davalarında samimiyetsiz, ihlassız, lakayt ve laşka insanlar olduğunu gösteriyor. Diğer bir ifadeyle demek ki bunu hak etmişler. Allah zulmetmemiş onlara. Onlar kendi elleriyle ektiklerini biçmişler. Allahu Azze ve Celle'nin yine bir ayeti celilesi var. Yine bu manada buyuruyor ki bizim uğrumuzda, bizim yolumuzda çalışıp çabalayanları biz mutlaka kendi yolumuza irşad ederiz. Yani kim bu yolda çalışır çabalarsa Allah yolunu açar. Yardım eder. Bizde bir hareket yok ki bereket olsun. Öyle mi? Allah kimseye zulmeder mi ya? Sen araştırdın, soruşturdun da Allah senin karşına çıkarmadı. Sen yalvardın, yakardın da Allah sana yardım etmedi. Öyle mi? Bu Allah'a yakışmaz. Kim bizim yolumuzda uğraşır, çabalarsa, cehd ederse biz açarız yolumuzu ona diyor ya. Allahu Azze ve Celle Ankebut suresinde. Ne yazık ki işte bu anlatılanların tam tersi bu toplumun içerisinde bulunduğu arızalarına vesile olan şey. İhlas, samimiyet yoktur. Öyleyse birliği, beraberliği zor gerçekleştirirsin. Değerli kardeşlerim, inandığını söyleyenlerin, Müslümanım diyenlerin perişanlıklarına vesile olan hususlardan, sebeplerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Bir tanesi de dünyaya rağbet edip ahiretlerini umursamamalarıdır. Bu da perişanlığımıza vesile olan şeylerdendir. Dünyaya rağbet, ahireti umursama. Yani değerli kardeşlerim, dünya ve onun içerisindeki aldatıcı ve fani olan şeylere aşırı hırs gösterip ahireti istenildiği manada dert edinmiyoruz. Dert edinmiyor Müslümanlar. İşte bu problemde inananların gerek birlik ve beraberliklerini sağlayamama hususunda ve gerekse dinleriyle alakalı içerisinde bulundukları perişanlıklarına sebep olan şeylerden bir tanesidir. Gerek Allah'ın kitabı, gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti seniyesi bu arızanın çirkinliğini ve zararlarını şöyle dile getiriyor. Allah Kerim kitabında buyuruyor ki o gün ne mal ne de evlatlar yarar sağlamaz, unutmayın. O günkü ne malınız ne de evlatlarınız size bir yarar sağlamaz. Ancak Allah'a sağlam ve tertemiz bir kalple gelen kurtulur diyor. Yani evladınızın çokluğu, malınızın çokluğu size bir fayda sağlamaz. Şimdi burada anlatılan herhalde mala mülke aşırı düşkünlük ve o mala mülke olan düşkünlüğümüzün bizi ahiret işlerinden alıkoymaması, bu anlatılıyor. Elbette ki hayırlı malı olup onun zekatını veren, Allah yolunda o malıyla mücadele edenin malı herhalde kendisine fayda sağlayacaktır. Ki burada anlatılan mala mülke karşı hırs gösterip onu biriktirme yolunda, uğrunda efendime söyleyeyim ahiret işlerinden uzak duranlardan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de, Darimi'de, Ahmed'in Müsned'inde zikredilen bir hadislerinde buyuruyorlar ki bir koyun sürüsünün üzerine salı verilen iki aç kurdun o sürüye zararı kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir. Bunu dünya ve mal sevgisi dersinde de işlemişizdir. Hatırlarsanız Allah Resulü bu ifadesinde bir koyun sürüsünün üzerine salı verilen iki aç kurdun o sürüye zararı kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir. Yani o kurtlar nasıl o sürüye zarar veriyor ise ki kurttan misal vermesi de herhalde dikkat çekici bir hususa işarettir. Biliyorsunuz kurt sürüye saldırdığı zaman hepsini boğar, ondan sonra ya bir tanesinin çeyreğini ya da yarısını yer. Hepsini boğar ama. O sürüye korkunç bir zarar verir. Onun için kurttan misal veriyor. Demek ki insanın mal ve şeref hırsı dinine büyük bir zarar olur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. İşlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya da ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da diyor dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasında kılar, kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak takdir olunan gelir. Görüyor musunuz? Tirmizi'de sahih olan bir hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahiretini kaygı eden insanın durumu ile dünyayı, malı mülkü kaygı eden durumunu nasıl anlatıyor? Ahireti kaygı eden insanın işleri tıkırında tabiri caizse Allah işlerini tıkırına sokar. Dünya diyor onun arkasından koşarak gelir. Ama dünyaya hırs gösteren Allah onun işini derbeder ediyor. Doymuyor göz. Şimdi düşünün eğer gerçekten derbeder bir vaziyette isek, perişan bir vaziyette isek, zilletli bir durumda isek ki öyle görünüyor manzara, demek ki sebeplerden bir tanesi de bu değerli kardeşler. Dünyaya fazla önem veriyor. Dünyaya fazla önem veriliyor. Ahiret kaygısı çok zayıf. Ahiret kaygısı çok zayıf. Yine Ebu Davud'daki bir hadis diyor ki burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veresiye pahalı satıp aynı malı peşin olarak daha ucuz geriye satın almak suretiyle alışveriş yaptığınız ve cihadı terk edip öküzlerin kuyruğuna tutunarak ziraatla geçinmeye razı olduğunuz vakit Allah size öyle bir perişanlık musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar sizi bu zilletten kurtarmaz diyor. Görüyor musunuz? Yani o an öküzdü, deveydi, ziraattı. Şimdi herhangi bir iş diyebiliriz. Yani ticarete önem verip para gelsin de ne şekilde olursa olsun gayri İslami ticari ahlakla hareket eder. Onun kuyruğuna yapışır. Allah yolundaki mücadelemizi terk eder isek Allah bize öyle bir perişanlık musallat eder ki artık dinimize dönünceye kadar o zilletten kurtulamayız. Uyumuyoruz beyler, dinliyoruz. Ve biraz öncekini tekrar ediyoruz. Gerçekten bir zillet içerisindeyse Müslümanlar, öyle görülüyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi dünya malına fazla rağbet gösteriyoruz. Her ne şekilde olursa olsun para gelsin diye gayri İslami ticari ahlakla hareket ediyoruz. Allah yolundaki mücadeleyi terk etmişiz. Bunu hak etmişiz. Dinimize dönünceye kadar bu zilletten Allah bizi kurtarmaz. Ne demek? Yani içerisinde bulunduğumuz bu gayri İslami problemlerden kurtulup Allah yolunda hakkıyla mücadele edersek Allah bizi bu zilletten kurtaracaktır. Allah öyle söylüyor. Allah vaadinde hulf etmez. Allah öyle diyor söyle. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim dünyasını severse ahiretine zarar verir. Ahiretini seven de dünyasına zarar verir. Öyleyse baki olanı, fani olana tercih edin diyor. Ne kadar açık ve net, güzel bir delil. Artık konuyla alakalı deliller çoğaltılabilir. Yani Müslümanların şu anki perişanlıklarına vesile olan şeylerden bir tanesi de dünyaya rağbet, ahireti umursamama. Bu konuda da bir sürü deliller zikredilebilir. Ama herhalde bunlar yeterlidir. Allahu Azze ve Celle buradaki anlatılan yanlışlardan bizi uzak tutsun. Bize tavsiye ettiği doğrulara yapışan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Evet, Müslümanların içerisinde bulunmuş oldukları perişanlıklarına sebep olan şeylerden bir tanesi de neyi biliyor musunuz? Bu da yine Müslümanlar arasındaki problem. Makam ve mevki hırsı. Makam ve mevki hırsı. Yani insanlar arasında söz sahibi olma, onlar arasında övünme, sevilme ve onları idare etme hastalığı. Diğer bir ifadeyle elinde mikrofon tutma hastalığı. Ben konuşayım. Ben söyleyeyim. Benden dinlesin. Bu da bugün Müslümanların içerisinde bulunduğu bu çirkin hallerinin sebeplerinden bir tanesidir değerli kardeşler. Bu da çok çirkin bir hastalıktır. Halbuki İslam bu şekildeki gayri İslami hevesleri tepeden tırnağa kınamıştır. Ve bunun ahirette hesabının çetin verileceğini anlatmıştır. Müslim'deki bir hadiste Abdurrahman İbn-i Semure radıyallahu anhu tahdis ediyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, ya Abdurrahman, sakın emirlik talebinde bulunma. Yani baş olma, ben söyleyeyim, ben konuşayım, ben idare, böyle öne atlama. Çünkü diyor, eğer senin istemenle sana vazife verilirse o vazifede Allah'ın inayetine mazhar olamazsın. Ama sen istemeksizin sana tevcih olunursa bu iş, bu vazifende Allah sana yardım eder diyor. Şimdi burada neyin önüne geçiyor İslam? Daha doğrusu neyin önüne geçmek istiyor? Böyle gayri İslami heveslerden uzak durmasını samimi Müslümanların, böyle insanları idare etme, söz sahibi olma, efendim ben konuşayım, bu gibi şeylerin çirkin bir şey olduğunu Dolayısıyla samimi, ihlaslı Müslümanların bundan uzak durması. Zamanımıza bakın. Hadiste anlatıldığı gibi hep öne atlayan. Oyunuzu bana verin. Beni seçerseniz bak şöyle olur. Eğer beni işaret ederseniz ben size şöyle yaparım, böyle yaparım. İnananlar arasında bile inanın, samimiyetle söylüyoruz. Açık ve net şekilde tabi gördüğümüz, şahit olduğumuz şeyler de var. Sırf makamını, sırf o mevkisini korunmak için samimi söylüyorum, görmüş olduğu hakka sırt çeviren insanlar oluyor. Peki düşünebiliyor musunuz bunun musibetini, belasını? Hem samimi insanlarız, hem ihlaslı insanlarız, hem ölçümüzün Kur'an ve sünnet olduğunu söyleyen insanlarız ki bütün Müslümanlar, inananlar arasındaki bir problem. Belli şahsı, belli cemaati, grubu gündeme getirmiyoruz. Onları işaret etmiyoruz. Bu bütün Müslümanların içerisinde bulunduğu problem. Tekrar ediyoruz. Hem Kur'an ve sünnet çizgisinde olduğumuzu söylüyoruz. Hem hak bir tanedir. İki tane hak olmaz diyoruz. Öyle mi? Hem samimiyiz, hem anlaşamıyoruz. Şimdi hak da bir tane ise, Kur'an ve sünnette hak da bir tane ise, anlaşamıyor isek problem acaba Kur'an sünnette mi yoksa bizde mi? Cevap, bizde problem. Bu problem bizde, yani inananlar arasında. Öyleyse inananlar arasındaki bu musibet, yani makam ve mevki hastalığı, ben konuşayım hastalığı, mikrofon tutma hastalığı diğer bir ifadeyle, bugün bizlerin birliğini, beraberliğini gerçekleştiremediği hususundaki efendim manilerden bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki sizler idareciliğe hırslı olacaksınız diyor. Bunu Allah Resulü haber veriyor. O da size nedamet ve pişmanlık getirecektir diyor. Onun için bunun sonu da nedamet olur. Hatırlayabildiğim kadarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde, burayı almamışım, anadan diyor, memeden süt emme gibidir diyor. Öyle tatlıdır diyor. Ama sonu nedamettir diyor. Onun içindir ki tarihe baktığınız zaman şuurlu, basiretli inananlar, Müslümanlar bu hususta görev üstlenmemişlerdir. Yani buna sürekli zorlanmışlardır. Uzak kalmışlardır bu gibi şeyler. Yani bunun sonunda hesabının, şeklin verileceği bir şey olduğunu bildiklerinden dolayı bundan hep uzak durmaya çalışmışlardır. Şimdi eğer bunun tam tersi ise günümüzde, ki öyle, ha demek ki biz biraz önce ifade ettiğimiz gibi, biz gerçekten Allah'tan hakkıyla korkarak bunun bir gün Allah bize hesabını soracaktır düşüncesini zihnimizde taşımıyoruz. Bunun manası budur arkadaş. Bunun manası budur. Eğer 3-5 kelime öğrendikten sonra kalkıyor da kendi kafamıza göre bir şeyler yapmaya çalışıyor isek, bu ayıp bir şey. Bu yanlış bir şey. Bu kendine zulümdür. Bu başkalarına zulümdür. Diğer bir ifadeyle, daha işi öğrenmeden, daha talebelikten sıyrılmadan işin hocalığına soyunmak insanın kendisine zulümdür. İnsanın başkalarına zulmüdür. Böyle kalkıp kafamıza göre hareket edersek olmaz. İşte Müslümanların problemlerinden bir tanesi de bu. Maalesef problemlerinden bir tanesi de bu. Allahu Azze ve Celle bu hususta da bize anlayış nasip etsin. Bize basiretli, şuurlu hareket nasip etsin. Değerli kardeşler, belki mevzu biraz uzandı ama son bir problemden daha bahsedeyim ve ondan sonra dersi bitireyim. Müslümanların birliklerine, beraberliklerine mani olan, onları bu hususta zedeleyen şeylerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Azgınlık ve haset. Haset. Çekememezlik. Kıskançlık. Bu da biliyor musunuz Müslümanlar arasındaki problemlerden bir tanesidir. Şimdi bu anlattıklarımız, yani bu kadar problemler, illa yakinen teker teker şahit olduğumuz şeyler olmayabilir. Gördüğümüz şeyler de olmayabilir. Yani sizin açınızdan. Bu İslam aleminde teker teker ilim ehli tarafından tespit edilmiş, ispat edilmiş arz-ı endam eden arızalardır. Yani diyeceğim illa kendi mıntıkamızda, kendi camiamızda, cemaatimizde olmayabilir bu saydığımız şeylerin hepsi. Ama unutmayın ki bir kısmı olabilir. Ama bunların hepsi bütün inananlar arasındaki problemlerdir. Hasetlik ve çekememezlik de işte bunlardan bir tanesidir. Allahu Azze ve Celle Bakara suresinde buyuruyor ki insanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde de insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerine karşı olan azgınlık ve hasetleri yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Böylece Allah iman edenleri hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah kimi dilerse onu doğruya yöneltir. Şimdi burada da dikkat ederseniz Allahu Azze ve Celle kitaplar ve peygamberler gönderiyor. Açık ve net deliller indiriyor. İnsanlardan bir kısmı sırf azgınlıkları, kıskançlıkları yüzünden ihtilafa düşüyorlar. Benim özellikle kitap ve sünnetle amel ettiğini söyleyenler hakkında Allah'ın kitabından şu ayet hiç aklımdan eksik olmuyor. Allah bunun mucibince hareket etmeyi nasip etsin. Rabbul İzzet diyor ki وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَافُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp da ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için elin bir azap vardır. Yani bu inananlara söylüyor. Bu hususen buradaki açık ve net ifadeden de anlaşıldığı gibi kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için elin bir azap vardır. Büyük bir azap vardır. İşte burada unutmayın ki değerli kardeşlerim Allahu Azze ve Celle inandığını söyleyenlere hitap ediyor. Müslümanım diyenlere hitap ediyor. Ve özellikle kendilerine delil geldiğini, kendilerinin delille hareket ettiğini söyleyenlere hitap ediyor. Eğer ta dersin başına dönüyoruz, cehaletten uzak kalmak istiyor, körü körüne hareketten uzak durmak istiyor, ihlaslı ve samimi bir şekilde davamıza yapışmak istiyor, dünyaya rağbeti bırakıp ahirete yönelmek istiyor, Allah'ı razı etmek istiyor isek bu şekilde hareket etme mecburiyetimiz vardır. Yani delillere göre hareket etme mecburiyetimiz vardır. Allah'tan hakkıyla korkarak her ne problem olursa olsun onu Kur'an sünnet çizgisinde izale etme mecburiyetimiz vardır. Bizim de Allah'ı razı etmek isteyen her inananın da böyle hareket etmesi gerekir. Sözün hulasası değerli kardeşlerim, benim son ifadelerim, eğer buraya kadar anlatmış olduğumuz Kur'an sünnet çizgisindeki problemler yine Kur'an ve sünnet çizgisinde izale edilir ise, telafi edilir ise Allah'ın izniyle, ki Allah söz veriyor, Müslümanlar mutlaka güzel bir netice, hayırlı bir sonuç yakalayacaklardır. Eğer yakalayamasalar bile bunların içerisinde bu anlatılan deliller çerçevesinde hareket ederek sorumluluğunu üzerinden atan bir cemaat oluşacaktır. Yani başkaları bunu halletmiyor diye kendimizi fazla üzmeye de gerek yok. Biz Kur'an sünnet çizgisine göre hareket eder, meselelerimizi Kur'an sünnet çizgisinde halleder, bizim gibi inanan insanlarla birliği ve beraberliği gerçekleştirir isek, sorumluluğu üzerimizden atmış, Allahu Azze ve Celle'nin rızasına inşallah mazhar olmuş oluruz. Öyleyse biz sorumluluğu en azından üzerimizden atmak için bu denilenleri biz harfiyen yerine getirme mecburiyetindeyiz. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kulları olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.